Molt discret, jove impertinent. Probablement tens molta raó. Hauria d'haver vestit la solidesa compacta d'una obra. Una eneida, pot ser, en lloc de dispersar el meu probable enginy en odes, en fragments fugissers. Saps, em sap greu que possiblement tens raó, fins i tot tota la raó.